لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وما كان لمؤمن اور نہیں لائق کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو الا خطان مگر غلطی سے, اور جس شخص نے قتل کر دیا مومن کو غلطی سے بس اس کے لیے کفارہ یہ ہے تحریر رقبۃ مومنہ, ایک مومن غلام کو آزاد کرنا, ودیت اور دیت خون بہا جو پہنچایا جائے اس مقتول کے گھر والوں تک, الا یصدقو مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں, فإن کان من قوم عدو, اگر وہ مقتول اس قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مقتول مومن ہے تو پھر بھی کفارہ یہ ہے تحریر رقبۃ مومنہ, ایک مومن غلام کو آزاد کرنا, اور اگر وہ مقتول اس قوم سے ہے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے, فدیت مسلمہ تو خون بہا پہنچایا جائے گا اس کے گھر والوں تک, اور ایک مومن غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہوگا کفارے میں. فملم یجد, پس جس نے نہ پایا مومن غلام کو تو اس کے لیے متبادل صورت ہے فصیام شہرین, پس روزے رکھنے دو مہینے کے متتابعین مسلسل, توبۃ من اللہ یہ ہے توبہ اللہ تعالی کی جانب سے, اور اللہ تعالی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. پہلی آیات میں جہاد کا ذکر تھا, ترغیب تھی, جہاد کرنے والوں کی فضیلت کا ذکر تھا, کوتاہی کرنے والے لوگوں کو منافقین کے زمرے میں شمار کیا گیا, ان کی مذمت بیان کی گئی, اور پھر جو چاپلوسی کرنے والے کافر ہیں, خوشامد کرنے والے مفاد حاصل کرنے کی خاطر ان کے ساتھ سختی کا حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت کرنے کا حکم نہیں ہے, نہ دو رائے رکھنے کی حکم ہے, ان کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے, یہ مفاد پرست لوگ ہیں. جب تک کہ یہ ایمان قبول نہ کر لیں اور ہجرت نہ کر لیں ان کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا, ان کے ساتھ رعایت نہ کرنے کا حکم دیا, اور کھلے کافر جو لڑنے والے ان جیسا حکم ان منافقین کا بھی جو چاپلوسی کرنے والے ہیں ان کا حکم بھی اسی طرح بیان فرمایا. پہلے تھا کہ کفر کرنے والوں کے ساتھ رعایت کا حکم نہیں ہے, یہ فرمایا کہ ایسے لوگ جہاں بھی ملیں یہ سورہ جنگ سمجھ لو, ان کے درمیان اور تمہارے درمیان حالت جنگ ہے, خذوہم واقتلوہم, پکڑو اور مارو ان کو, حیث ثقفتموہم, جہاں بھی تم ان کو پاؤ. تو یہ کفر کرنے والوں کے ساتھ سختی کا حکم دیا گیا ہے. اب اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان کی حفاظت کا حکم دیا, جیسا کافروں کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا, اب اس کے برخلاف ایمان والوں کے ساتھ نرمی کا حکم دیا گیا ہے. کافر کی جان محفوظ نہیں ہوگی, ہر بھی کافر کی جو لڑنے والا ہے کفر کے پروگرام کو غالب بنانے کے لیے مسلمانوں کا مقابلہ کرتا ہے اس کا مال اور جان محفوظ نہیں ہوگا, لیکن اس کے برخلاف مومن کا جو اقرار کرتا ہے اور خدا کی وحدانیت کو مانتا ہے اور اسلام کے احکام کی تعمیل کرتا ہے، اس کا مال جان عزت آبرو سب محفوظ ہوگی، اس کو مارنا جائز نہیں ہے۔ یہ تقابل کی شکل میں یہ ربط ہے، کافر کی جانیں محفوظ نہیں، مومن کی جان محفوظ ہے۔ کسی مومن اور مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو مارے اور قتل کرے۔ قتل کرنے کا گناہ اگلی آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اشتباہ کی شکل میں جو قتل ہو جاتا ہے اس کے بارے میں بعض واقعات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور یہاں قانون بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ما کان لمومن ان یقتل مومنا، نہیں لائق کسی مومن کے لیے یہ بات کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، یہ بات کسی طرح بھی درست نہیں ہے کہ ایک مومن اٹھ کر دوسرے مومن کو قتل کرنے لگ جائے، یہ بات بہت ہی بری ہے۔ بلکہ اس کے برخلاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ المسلم و اخو المسلم، ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یخذلہ ولا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ تو ظلم کر سکتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار و رسوا چھوڑ سکتا ہے۔ مسلمان کا تو تعلق ایسا ہے کہ مسلمان آپس میں رشتے کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے، کا جسد واحد، مسلمان تو ایک جسم کی طرح، جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم ہی درد محسوس کرتا۔ المومن و مرۃ المومن، مومن دوسرے مسلمان مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، دوسرے مومن کا کوئی نقص عیب دیکھ کر کے مومن اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ تو مومن کا تو یہ ہے جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قتال المومن کفر و سباب فسق، مومن کو مارنا تو کفر کی بات ہے، یہ اور ایک مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے، نافرمانی ہے خدا کی۔ کفر کی بات اس لیے کہ کافر مسلمان کا دشمن ہوتا ہے، اس کی جان کا دشمن ہوتا ہے، اس کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، لیکن مومن تو مومن کی جان کا محافظ ہوتا ہے، وہ کیسے ایسا اقدام کر سکتا ہے جو کافروں جیسا اقدام ہو۔ یہ بات بہت قبیح ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کرنے لگ جائے۔ اللہ نے فرمایا ما کر، یہ بات تو بڑی محال بات ہے، بڑی ہی ناجائز بات ہے کہ کوئی ایسا اقدام کرنے لگ جائے۔ ہاں الا خطان، مگر غلطی سے، چوک سے اور غلطی سے اگر کسی کو قتل کر دے تو وہ اضطراری بات ہوتی ہے، غلطی سے تو ہو سکتا ہے لیکن جان بوجھ کر یہ تو کسی صورت میں بھی یہ بات درست نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بارے میں قانون بھی بیان فرمایا کہ کسی مسلمان کی جان لینا روا نہیں ہے بجز تین صورتوں، زنن بعد احسان، محسن اور شادی شدہ ہے مومن اور وہ پھر زنا کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو سنگسار کیا جائے گا، یا نفس و بن نفس، ایک جان کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی جان کو قتل کیا جائے گا، یا دین سے مرتد ہو کر اور جماعت سے الگ ہو جاتا ہے پھر اس کو سزائے موت دی جائے گی، جو دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لیتا ہے، التارک للدین المفارق للجماع، جماعت کو چھوڑ جاتا ہے، دین کو ترک کر دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سزائے موت دی جائے گی. اس کے علاوہ تو کسی صورت میں روا نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی جان کو تلف کیا جائے اور ضائع کیا جائے اور اس کو مارا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت باغیوں نے گھیر لیا تو انہوں نے مکان کے اوپر چڑھ کر ان سے جو خطاب کیا تھا وہاں یہی بات فرمائی کہ لوگوں تم میرے قتل کی درپے ہو گئے ہو، کیوں درپے ہو گئے ہو؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا اور بخدا میں نے تو کبھی جاہلیت کے زمانے میں بھی زنا نہیں کیا، یہ جائے کہ اسلام کے دور کے بعد میں نے زنا کیا ہو، اور میں نے دین کو بھی نہیں چھوڑا جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا ہے، تو میں اس دین پر قائم ہوں. تو قتل کرنے کی تو یہ تین ہی صورتیں ہوتی ہیں، ان میں سے تو کوئی صورت بھی نہیں ہے تم مجھے کیوں قتل کرنے کی درپے ہو، یہی بات فرمائی. تو فرمایا کہ کسی مومن کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، کسی مسلمان کے بعد یہ بات لائق نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے، الا خطان، ہاں مگر غلطی سے. خطا وہ اضطرار کی صورت ہوتی ہے، غلطی سے اگر ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان قتل ہو جائے، وہ اس طرح کہ مارنا چاہتا ہے کسی شکار کو اور نشانہ لگ جاتا ہے کسی مسلمان کو، یہ خطا ہو گئی. مارنے کا ارادہ نہیں کسی اور چیز کو مارنا چاہتا ہے، اس قسم کے واقعات بھی یہ غلطی سے مارنا، اس کا تو ارادہ ہی نہیں ہے. تو سن 53 کی تحریک جب تھی ختم نبوت کی، تو ڈسٹرکٹ جیل میں ایک نوجوان مسلمان اسی ضلع کا تھا، بڑا شریف آدمی معلوم ہوتا تھا، وہ قتل کے کیس میں گرفتار تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تم نے وہ قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں قتل تو ہوا ہے، لیکن قصہ ایسا ہوا کہ میں بندوق چلا رہا تھا، ایک گڑھا تھا اس کے کنارے پر ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کو نشانہ لگانے کی کوشش کی. یہ پتہ نہیں تھا کہ اس گڑھے میں نیچے کوئی آدمی بیت الخلاء کے لیے بیٹھا ہوا، وہ غریب آدمی تھا گاؤں کا. ہوا تو عین اس وقت کہ جب میں نے وہ گولی چلائی تو وہ کھڑا ہو گیا، وہ کبوتر کے بجائے گولی اس کو لگ گئی، وہ مر گیا. میں نے بالکل، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی آدمی ہے یا کیا. اس طریقے سے قتل ہو گیا ہے، نہ مجھے علم تھا کہ یہاں آدمی ہے، نہ میرا ارادہ تھا کہ اس آدمی کو میں ماروں، نہ میرا اس سے کوئی جھگڑا تھا، منازعہ تھا. یہ ہے قتل خطا کی صورت. اس قسم کے واقعات بسا اوقات آ جاتے ہیں، مارتا ہے کسی شکار کو گولی لگ جاتی ہے آدمی، تو یہ ہے قتل خطا. یہ اضطراری بات ہے، مجبوری ہے، لیکن ایک جان کا تلف ہونا بہت عظیم بات ہے، جان کا تلف ہونا بہت بڑا گناہ ہے، عظیم بات ہے. ابن ماجہ شریف کی روایت میں یہ آتا ہے، لزوال الدنیا احون علی اللہ من قتل رجل مسلم، ساری دنیا کا زوال ایک طرف اور ایک مرد مسلمان کا قتل کیا جانا ایک طرف، یہ بڑا نقصان ہے. ساری دنیا ایک طرف تباہ ہو جائے، ایک طرف ایک مسلمان کی جان ضائع ہو، یہ بڑا ہے جو اتنا. اور حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ساری ارض و سما کے لوگ بھی مل کر ایک شخص کو قتل کرنے میں شریک ہوں تو خدا سب کو جہنم میں ڈال دے، اتنا بڑا. لا قبهم الله في النار، سارے ہی مل کر ایک آدمی کے قتل میں شریک ہوں، اتنا بڑا جرم ہے یہ. الا خطان، غلطی سے اگر ایک بات ہو گئی تو اس کے لیے بھی اللہ تعالی نے یہاں کئی احکام بیان فرمائے ہیں. ایک طرف کفارہ ہے اور ایک طرف خون بہا ہے، اس کو رائیگان نہیں چھوڑا گیا، کفارہ بھی شدید لگایا گیا ہے اور خون بہا بھی ہے. یہ قتل خطا کے اندر ہوتا ہے، خون بہا بھی. قتل عمد جس کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، عمدن اگر آدمی مارے گا اس میں قصاص ہوتا ہے. اگر مقتول کے وارث راضی ہو جائیں تو وہ قصاص کو ترک کر سکتے ہیں، خون بہا لے سکتے ہیں. اگر خون بہا بھی معاف کر دیں تو معاف ہو جائے گا، سمجھے. لیکن قتل خطا جو ہے، غلطی سے جو قتل ہوتا ہے، ایک صورت، اور دوسری شبہ عمد، حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. شبہ عمد، عمد نہیں ہوتا لیکن عمد کے مشابہ ہوتا ہے. عمد تو یہ ہے کہ اعلی قتل کے ساتھ کسی کو نیت اور ارادے سے مارے، یہ قتل عمد ہے. یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اگلی آیت میں ذکر ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے شبہ عمد، مارتا تو قصدن ہے لیکن مارتا کسی ایسی چیز کے ساتھ ہے جس کے ساتھ قتل نہیں کیا جاتا. لاٹھی مار دی، مکہ مار دیا، کو پتھر مار دیا، ایسی چیز جس کے ساتھ قتل نہیں کیا جاتا. قتل کیا جاتا ہے تلوار کے ساتھ، بندوق کے ساتھ، پستول کے ساتھ، چھرے کے ساتھ، عام طور پر جو اوزار ہیں ان کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ نہیں مارتا. کلاڑے کا دستہ مار دیا، مر گیا آدمی، یہ شبہ عمد کہلاتا ہے. شبہ عمد اور خطا کے اندر قصاص نہیں ہوا کرتا، خون بہا ہوتا ہے. خون بہا ہوتا ہے اور کفارے کا ذکر اللہ نے فرمایا. قتل عمد میں قصاص ہوتا ہے، جان کا بدلہ جان. ہاں اگر وارث معاف کر دے یا ایک بھی وارثوں میں سے معاف کر دے تو قصاص معاف ہو جاتا ہے، پھر خون بہا دینا پڑتا ہے. اور علاوہ اس کے قتل عمد کا خون بہا جو قاتل ہے اس کے مال میں سے دیا جائے گا. اور یہ قتل خدا کی جو دیت ہے، یہ پورے خاندان کو، فیملی کو برداشت کرنی پڑے گی، یا جس دفتر میں ملازم ہے اس کو برداشت کرنی پڑے گی، سارے اس کے جتنے ساتھی ہیں، رفقا ہیں، سب کو برداشت کرنی پڑتی ہے. اور اس کے ادا کرنے کی صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، تین سال میں خون بہا تین سال میں ادا کیا جائے گا، قسط وار، ہر سال میں قسط ادا کرنی پڑے گی. تو فرمایا اگر خطان قتل ہو جائے تو یہ ایک اضطرار کی بات ہے، غلطی سے ہوا ہے. تو جس نے ایسا کسی مومن کو خطان غلطی سے قتل کر دیا، ارادہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے، سمجھے، لیکن وہ قتل ہو گیا اسے، تو ایسی صورت میں اس کا دو باتیں کرنی ہیں. ایک تو کفارہ دینا پڑتا ہے، اللہ نے کفارے کی صورت بیان فرمائی، فتحریر و رقبت مومنہ، ایک غلام جو مومن غلام ہو اس کو آزاد کرنا. غلامی کا جب دورہ ہوتا ہے اس وقت تو غلام مل جاتے ہیں، پہلے زمانوں میں ہر جگہ یہ چونکہ رواج تھا، آج کل رواج یہ نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے. آج کل یہ دوسری صورت ہی سامنے آئے گی. تو ایک غلام بھی کافر نہیں بلکہ مومن غلام، یہ مومن غلام ہی اس مومن کی جان کا کفارہ بنے گا. ایک تو یہ